Ko'zingga qaramaysanmi? Esing joydami? Menga qara. Oltinlarni chiroyiga uchib, oldimdagi javohirni qadriga yetmadim. Meni kechir. Sizga muhim gapim bor. Nima ekan? Men uni kechirdim. To'g'ri qipsiz. Inson kechirimli bo'lish kerak, ha? Hammasi uchun sizga rahmat. Qaniydi sevmaganimda.